پیارے باپا جان، مدنی تربیت گاہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو ترکیب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اس نے اخلاق جو ہے وہ تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں ضرورت ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی شعبہ ہو، اور خصوصاً جو کام ہی دین کا کرتے ہوں اور جن کا کام عوام الناس سے پڑتا ہو، اس کو تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور موم سے زیادہ نرم جب ہی وہ کام کر سکے گا. اس لیے مدنی تربیت گاہ والوں کو بھی ہر ایک سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ نوکروں سے بھی نرمی ہونی چاہیے. سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ آقا کو چاہیے کہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھی اپنے غلام کو نوالا گھی میں تر کر کے، بہت لذیذ نوالا بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں ڈال دیں. تو یہ نرمی کی انتہا، شفقت کی انتہا، محبت کی انتہا ہے. جب اس طرح آقا اپنے غلام سے سلوک کرے گا تو ظاہر غلام کے دل میں جو محبت پیدا ہوگی وہ خود وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں مجھے کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھڑکا نہیں، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا، پر ایسا کیوں کر ڈالا. اور ایک ہماری حالت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اپنے ماتحت کو ہم جھاڑتے نہ ہوں، اس کو ڈانٹتے نہ ہوں، اس کو ایزا نہ دیتے ہوں. وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے یا مسکرا جاتا ہے ہماری ڈانٹ سن کر، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مطمئن ہے. وہ جھیپ مٹانے کے لیے بھی تو ہنستا ہے آدمی، اندر اندر تو وہ کٹتا نا اس کا دل، اور اس کو احساس محرومی ہوتا ہوگا، احساس کمتری پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مجھ سے برتر ہے، جب ہی تو ایسا کرتا ہی ہے. اس لیے نرمی سے اور بچھ بچھ جانے سے ہی کام ہوگا، سختی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام بننے کے بجائے بگڑتا چلا جائے گا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ واستغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.